Нон-стоп. Аператыўна, дакладна, змястоўна, коратка, па-беларуску, з вашым удзелам. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры. Заўсёды ў інтэрнэце. Свабода.орг. У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Людзі і выбары. Кандыдаты ў прэзідэнты ідуць у ЦВК. Два гучныя няўдзелы. Альтэрнатыва без Мілінкевіча і Калякіна. Першая выбарчая прамова Лукашэнкі. Ворагі супраць сяброў народу. Каго выбіраюць на беларускіх выбарах Брусэль і Масква? Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Валер Карбалевіч і Ян Максімюк. Госць перадачы – аглядальнік рускай службы радыё «Свабода» Андрэй Шары. Перадача сёння ў 18 гадзін у эфіры тэлеканалу «Белсат». А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы. У апошнія дні на гэтым тыдні на рэгістрацыю ў ЦВК падалі свае дакументы Сергей Гайдукевіч, калі па алфавіце Алесь Міхалевіч, Александр Лукашэнка, Владзімір Некляеў, Андрэй Саннікаў, Яраслаў Раманчук. Але давайце пагаворым спачатку пра тых, хто не прыйшоў, пра тых, хто не падаў свае дакументы. На мінулым тыдні Александр Мілінкевіч заявіў, што не будзе балятавацца. На гэтым тыдні ЦК партыі «Справедлівы свет», былыя камуністы, палічылі немэтазгодным удзел у выбарчай кампаніі ў якасці кандыдата свайго старшыні Сергея Калякіна. Таксама ўпершыню ў гісторыі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі у іх не бярэ ўдзел старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі Зенон Пазняк. Я прыгадваю, што у адной з нашых перадачаў вы, Юры, называлі ў ліку абавязковых удзельнікаў гэтых выбараў імёны Калякіна і Мілінкевіча. А вы, Ян, з гэтым пагадзіліся і нават гаварылі, што менавіта барацьба паміж імі вызначыць як бы канфігурацыю ў апозіцыйным стане. І вось на гэтых выбарах іх няма абодвух. Юры, чаму? Сапраўды, віна ёсць віна. У апраўданні можна сказаць, што з'явіліся тры новыя фактары, якіх тады мы не ведалі. Гэта ўсё ж такі інфармацыйна-эканамічная вайна паміж Беларусію і Расіяй. Летась, восень, яна не мела такой вастрыні. Гэта часткова пэўнае паляпшэнне стасункаў паміж Расіяй і Еўропай. І нарэшце ўнутрыбеларуская падзея – это з'яўленне кампаніі «Гавары праўду». І што тычыцца спадар А Калякіна, у мяне такое ўражанне, што яго, як кажуць, партнеры сказалі яму, што на іх погляд спадар Некляеў больш перспектыўная фігура. Ну і спадар Калякін усё зразумеў. Справа тым, што людзі Калякіна, справядлівасветаўцы, яны ад пачатку былі ў складзе гэтай кампаніі, дастаткова сказаць, што адзін з паплечнікаў Некляева, Сергей Вазняк, рэдактар партыйнага органу, і я думаю, што справядлівы свет так арганічна ўпішацца ў кампанію Некляева. Што тычыцца Мілінкевіча, то акрамя вось гэтых фактараў, якія я назваў, я б дадаў яшчэ адзін, тое, што не спраўдзіўся ягоны праект «Беларускі незалежніцкі блёк». Ён ствараўся летась пад Мілінкевіча, але высветлілася, што Мілінкевіч нават сваім аднадумцам не можа давесці, што ён лепшы. Хрысціянская дэмакратыя вылучыла свайго кандыдата Віталя Рымашэўскага, Беларускі народны фронт вылучыў свайго кандыдата Рыгора Кастусёва. Так калі ён не здолеў давесці сваім, што ён лепшы, як жа гэта давесці ўсім беларусам? Ян, вось вы казалі, што асноўная барацьба, і тут у мяне якраз адначаснае пытанне да Валера Карбалевіча, на беларускім электаральным полі паміж апазіцыйнымі кандыдатамі разгорнецца якраз паміж Мілінкевічам і Калякіным. Адзін увасабляе нацыянальна-еўрапейскі вектар, другі, скажам так, патрыятычна-прарасійскі. Ці азначае зыход этих двух асобаў, што гэтыя вектары таксама зніклі? Ведаеце, гэтыя вектары, гэтая канфігурацыя, яна безумоўна застаецца. Але трэба адзначыць, што з адыходам, выхадам з кампаніі Мілінкевіча і Калякіна гэтая канфігурацыя стала больш размытай, скажам, менш выразнай. Справа ў тым, што і Мілінкевіч, і Калякін – гэта палітыкі з такой традыцыйнай абоймы ў светапоглядзе, якіх, як бы скажам, вельмі важную ролю адыгрывала ідэалогія. Это значыць больш ці менш канцэптуальная падбівка таго, што яны рабілі ў палітыцы. Па-моему, прыкметай характэрнай гэтай выбарчай кампаніі з'яўляецца тое, што ідэалогія з яе знікла, а яе заступіў папулізм і палітычны прагматызм. То бок, усю ідэалогію заступіла аксіома, што вось Александр Ігоравіч Лукашэнка абрыд Маскве, і вось цяпер якраз можна яго зваліць. Ну і з гэтай прычыны мне, напрыклад, цяжка акрэсліць ідэалагічную вектар яшчэ аднаго выразнага кандыдата, якім з'яўляецца Андрэй Саннікаў. Хто ён насамрэч? Левы, правы ці цэнтрыст? Можна толькі сказаць, што ён папуліст і што ён палітычны прагматык, але гэта ніяк не тлумачыць, напрыклад, якую цану за расійскі газ ён гатовы плаціць і ў які бок ён будзе змяняць адносіны прадукцыі ці аплату працы ў Рэспубліцы Беларусь, калі б стаў прэзідэнтам. Валер, за што ці вакол чаго будуць змагацца паміж сабой апазіцыйныя кандыдаты на гэтых выбрах? Сапраўды, як вы слушна сказалі, цяжка вагавікі беларускай палітыкі ў гэтых выбарах не ўдзельнічаюць. Маю на ўвазе Мілінкевіча, Казуліна, Пазняка, Калякіна, Лябецьку. І я ўзгадваю сітуацыю прэзідэнцкіх выбараў у Расіі 2004 года, калі дзяжурны ўдзельнік усіх выбараў Владзімір Жырыноўскі адправіў удзельнічаць у гэтых выбарах свайго ахоўніка. То бок, калі выбары фарс, так трэба даводзіць гэтую сітуацыю фарсавасці да канца. Я думаю, што некалькі праблем існуе для апазіцыйных палітыкаў. Першая праблема – гэта не столькі іх малавядомасць, колькі адсутнасць прымальных для электарата біяграфій. То бок амаль ні ў кога нема кіроўнага досведу, ну, акрамя мусіць Саннікава. Другая праблема – гэта тое, што апазіцыйныя палітыкі змагаюцца за тое, каб атрымаць падтрымку не ўсяго электарата, а толькі апазіцыйнага, дэмакратычнага электарата, паколькі ніхто сур'ёз на перамогу на выбарах не разлічвае. То бок ідзе барацьба, змаганне за першынства сярод асяроддзя апазіцыйнага гета, каб заняць больш моцныя пазіцыі ў поствыбарны перыяд. І таму праблема будзе ў тым, хто зможа сабраць 100 тысяч подпісаў. Вось падаецца, што найперш гэта зможа зрабіць Некляеў. А вось усе астатнія кандыдаты пад вялікім пытаннем. А вось пасля збора подпісаў, хто збере 100 тысяч подпісаў, вось тады, магчыма, і можна будзе казаць пра некую сапраўды канфігурацыю. І будзе вельмі прыкра для мяне, калі сапраўды гэта канфігурацыя будзе, умоўна кажучы, на прарасійскага кандыдата і пра еўрапейскага кандыдата. У такім выпадку Александр Лукашэнка можа спакойна адпачываць. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – удзельнікі і неудзельнікі выбарчай гонкі, ворагі народа паводле Лукашэнкі, Еўропа, Расія і беларускія выбары. Працяг перадачы пасля напамінаў пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. Да нас з Юрыем Дракахрустам у студыі «Свабоды» далучыўся наш калега, аглядальнік рускай службы «Радыё Свабода» Андрэй Шары. Андрэй, расійска-беларускае палітычнае лета было не проста халодным, яно было фактычна знішчальным для рэпутацыі Александра Лукашэнкі, ну, прынамсі, на расійскіх медыяпрасторах. Чаго, па-вашаму, дамагаецца Расія, Масква, Крэмль у гэтай інфармацыйнай вайне? Так, як з Бакіевым? Скидывание Александра Лукашенко идти неких политичных, экономичных соступок? Большинство обозревателей в Москве считают, что Москва добивается от Лукашенко того же, что она добивалась у него всегда, она добивается послушания. Но когда мы говорим о холодном лете в отношениях Москвы и Белоруссии, нужно иметь в виду, что в Москве началась уже довольно горячая политическая осень. Россия находится на пороге своей предвыборной кампании, и мне кажется, что сейчас говорить отдельно о российско-белорусских отношениях вне контекста того, что происходит, собственно, в Москве, что делает московский политический класс, было бы неосмотрительным. Очень во многом список требований к Лукашенко из Кремля будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в Москве, кого они назначат или не назначат преемником, и потребуется ли для общественного мнения российского представить Владимира Путина, Дмитрия Медведева, кого угодно, как сильного, жесткого лидера, который готов наказать тех, кто не хочет повиноваться воле Москвы на постсоветском пространстве, либо, наоборот, представить такого политика в качестве миротворца, который готов был бы договариваться с братьями-белорусами до последнего такой переговорной возможности. В любом случае, мне кажется, что говорить сейчас о том, что список этих требований такой же, как он был 2 года назад, признание там, Южной Осетии, Абхазии, вот этого уже нет. Мне кажется, эти вопросы с повестки дня уже сняты, и речь сейчас идет только о том, чтобы сшить информационную войну против Беларуси в общую ткань того, что происходит сейчас в Москве. Андрей, зараз одна из самых модных тем у Беларуси, которые обмерковываются, это на кого поставить Москва на президентских выборах Беларуси, которые вот зараз уже начались. Называют навод 3 махчимые прозвища, это Владимир Некляев, Андрей Санников и Ярослав Романчук. На ваш погляд, ці магчымая нейкая ставка на кого-то з іх, ці на нейкую іншую асобу, ці таких ставок на агул не будзе? Свечек я, конечно, не держал в Кремле, не знаю, что они там думают. На самом деле, мне представляется, и многие политические эксперты в Москве говорят об этом, что главный кандидат Москвы на выборах – это Александр Лукашенко, как ни странно. Это проверенный политический кадр, так или иначе, с ним Москва съела уже не один пуд соли, и если Лукашенко не пойдет на какие-то совсем уж неосмотрительные шаги, то, может быть, той информационной прививки, которую сделали в Москве и которую в Москве считают удачной, может быть, этого и будет достаточно. Кроме того, события последнего пятилетия и провал российской вот этой политтехнологической концепции на выборах на Украине показал, что и последующие события показали, что так уж активно Москва в последние политические кампании не вмешивалась. Ни на Украине, ни в Грузии. Приезжали, скажем, оппозиционные кандидаты грузинские в Москву. И хотя их принимал Путин, все это было достаточно такими вещами низкого политического профиля. Многие в Москве обозреватели говорят о том, что ни один из кандидатов на пост президента Беларуси, те, кто хочет зарегистрировать, вряд ли имеет шансы на то, чтобы быть принятым Путиным или Медведевым в том случае, если Лукашенко не проявит какого-то особого рвения в продолжении вот этого конфликта. Вельми короткое питание, все ж таки. Напереди 3 месяцы выборчей кампании в Беларуси. Будет протягиваться информационная война или нет? Вот ваше отчувание зараз, без умовов, просто прогноз. Ответа да или нет у меня нет, потому что это зависит от того, как будет развиваться политическая ситуация в Москве. Главное для Москвы сейчас не Белоруссия. Главное в Москве борьба за Кремль. Может быть, эта война разворачивается до того, как они хотели на самом деле в предвыборную кампанию вступить. Мы не знаем, как там эти кланы между собой в Кремле сотрудничают и борются. Но я убежден в том, что это сейчас вопрос, связанный с тем, какова расстановка сил внутри кремлевская и отношения между кланом Путина и кланом Медведева. Валер, питание до вас. Коли б эта война протягнулась, причем не только на телеэкране, але и у выборы цену на газ, на нафту, про некие иншие экономичные умовы. Что мае деючая влада в Беларуси в своем арсенале, каб отказать на их, каб отбить гэтую атаку? На мой погляд, так само. Сегодня у Москвы нема конкретного сценару, что треба робить на белорусских выборах. И где вагание, я думаю, что вот эта информационная война будет протягиваться, максимум не у таких масштабах и такой резкости конфликта. В принципе, Лукашенко дал уже зразуметь, как он будет реагировать на гэтые московские атаки. Найперш, это молчание и спроба не отказывать атака на атаку. И он фактично 2 месяцы молчал, не глядя на то, что выпады супроти его были довольно резкими. И только когда появился этот инцидент на территории российской амбассады, и он выказался на конт того, что, возможно, это российский след. И когда глядеть на его выступ на съезде Федерации профсоюзов Беларуси, то его месседж относно белорусско-российского конфликта такой. После выборов все это спынится, этот конфликт закончится, тому треба почекать, не вельми звертать на это увагу, и после выборов больше-меньше все пройдет у нормальную плынь, нормальное русло. Вы слухали передачу «Тыдзень с радио «Свобода», якую вёў дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст, Валер Карбалевіч і Ян Максімюк. Госцем перадачы быў аглядальнік рускай службы радыё «Свабода» Андрэй Шары. Шановныя